Ben seni sevdim de dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim de dünyalara bildirdim. Endirdim kaşlarını babanı eldirdim. Endirdim kaşlarını, endirdim kaşlarını, babanı eldirdim. En nereye dereye de al dereden taşları. Geçti bizden sevdalı al cebundan saçları. Geçti bizden sevdalı, geçti bizden sevdalı al cebundan saçları. Kız evinin önüne de sereceğim kılımı. Kız evinin önüne oy sereceğim kılımı. Oldu hayli zamanlar görmedim sevdiğimi. Oldu hayli zamanlar, oldu hayli zamanlar, görmedim sevdiğimi. Yaz geldi, bahar geldi, ay açtı yeşil yapraklar. Yaz geldi, bahar geldi, ay açtı yeşil yapraklar. Ben sana doyamadım, doysun kara topraklar. Ben sana doyamadım, ben sana doyamadım, doysun kara topraklar. Ben sana doyamadım, ben sana doyamadım, doysun kara topraklar.